بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiendelea na darasa ya risala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, akijieleza aqida yake, tukafikia katika qaul ya al-Imam rahimahullah وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل قرون هذه الأمة. الصحابة رضي الله عنهم ndiyo karne iliyokuwa bora kabisa, ndiyo kizazi kilichokuwa bora kabisa katika huu umma. Wa afdalu almuslimina ala al-itlaq la yusawihim ahad, na wao ndio wabora wa Waislamu bila upinzani wowote, hakuna yoyote ambaye atakuja baada yao atasawazishwa na wao. لامتيازهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. كنا جامبو أمبالو لما سبب شواو كوا وبورا كوا تفوتن كوا ولصحبيانا نمتوم صلى الله عليه وسلم نوك بيانا جهاد في سبيل الله كتككم نصور متوم صلى الله عليه وسلم دين الله سبحانه وتعالى وتلقي العلم عنه صلى الله عليه وسلم نبي واو وميشكوا علم موجة وموجة كتوككم تومي صلى الله عليه وسلم فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين. مصحاب ونمام أنباي يكوى ميز يكوى فنواو ويتفوتن وينجيني mambo ambayo hawana yoyote katika waumini wasiokuwa wao. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wabora kati yenu nyinyi ni hii karne yangu, kisha wale wanaokuja baada yao, kisha wale watakaokuja baada yao. تابعين أتباع التابعين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. ثم صلى الله عليه وسلم أسيما مسيواتوس مسيواتوكان وصحاب وام. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. نعبا kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu sadaqa lillah, hawezi kufika mud ya mmoja katika masahaba wala nusu yake. Bimaana sahaba akitoa kibaba, anayekusanya mikono yake miwili akabeba kile atakachokibeba akakitoa, iwe ni tuseme tende ama mchele ama ngano, wewe unayetoa mfano wa Uhud dhahabu huwezi kufika ile ajri ambayo Allah amempa yule sahaba. Fanaha an sabbi ashabihi wa tanqusihim wa bughdihim, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza kuwatusi masahaba na kuwatia upungufu au dosari na kuwachukia. Thumma bayyana fadlahum wa anna a'malahum afdal min a'mali ghayrihim, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha fadla yao na kuwa amali zao ni bora kuliko amali za wengineo. Fasadaqatu mathalan law tasaddaqa al-insanu bimithli jabal Uhud dhahaban khalisan ma balagha al-mudd wa huwa rub' as-sa' alladhi yatasaddaqu bihi wahidun min as-sahaba min sahabati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Akatoa mfano wa sadaqa, lau kama mtu atatoa sadaqa mfano wa mlima Uhud, dhahabu tupu, hawezi kufika kibaba cha mmoja wao, nao ni robo ya pishi aliyetoa sadaqa mmoja katika masahaba wa Mtume radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabina Muhammad. Hadha li fadlihim radhiyallahu anhum wa li makanatihim, hii ni katika kuonyesha fadhila yao na cheo chao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والعمل يضاعف لشرف العامل عند الله تعالى, na huenda amali mtu akalipwa zaidi kwa sababu ya utukufu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فهم افضل قرون هذه الامه على الاطلاق, wao ndio walikuwa karne iliyo bora katika huu umma على الاطلاق, wala hakutatokea mfano wa masahaba. Watajibu mahabbatuhum wa tawqiruhum wa ihtiramuhum wa ijlaluhum wa adamu tanaqusi ahadin minhum, ni wajib kuwapenda, kuwaheshimu, kuwatukuza na kutowatia dosari yoyote katika wao. Wala yajuzu ad-dukhulu fima hasala bainahum waqta al-fitna, wala haijuzu mtu kuingia akaanza kuzungumzia yale yaliyojiri baina ya masahaba wakati wa fitna. Wala yajuzu an nukhati'a fulanan musawiba fulanan min as-sahaba li'annahum kulluhum mujtahidun, na haijuzu mtu kuingia kumkosoa huyu na kumsawazisha huyu katika masahaba kwa sababu wote wamefanya ijtihad katika lile jambo. Wala yajuzu an naltamisa akhta'ahum, wala haijuzu kuanza kutafuta makosa yao. Wanakulu fulanun faala kadha, useme fulani katika masahaba amefanya kadha. Lianna lahum min alfadhail ma yughatti akhtaahum in hasalat, si inna ni in hasalat, kwa sababu masahaba wana fadhila nyingi na zile fadhila zao hufunika yale makosa waliyofanya. Na sote tufahamu kuwa yule anayefanya makosa kwa mfano akifanya jema, lile jema hufuta lile kosa, innal hasanat yudhhibna as-sayiat. Kwa hivyo ikiwa imetokea kuwa kuna sahaba aliyekosea, basi yale mambo mazuri waliyoyafanya ni makubwa sana ambayo yatafunika kile ambacho amekosea kama mwanadamu. Fa in hasala min ahadihim shay'un falahu min alfadha'il ma yughatti hadhihi alakhta' radiyallahu anhum wa afraduhum laysu ma'sumin, na masahaba mmoja mmoja si ma'sum. Ma'sum ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, huenda akateleza binadamu. Faqad yahsulu min afradihim khata', mmoja mmoja katika wao aweza kukosea. Walakin 'indahum min alfadha'il ma yughatti hadha alkhata', lakini wana fadhila nyingi masahaba, zile fadhila hufunika haya makosa. Amma ijma'uhum fahum ma'sumuna fihi, ama ijma' ya masahaba, ukisikia jambo bi ijma' sahaba ujue ile ijma' ni ma'sum, haina makosa. Fasahabatu ma'sumuna bi jama'atihim, masahaba wakiwa wamekusanyika katika jambo ni maasumin, hawawezi kukosea. ثم هم يتفاضلون kisha baina yao masahaba kuna wengine ni wabora kuliko wengine na fadhila zao ni zaidi fa afdhaluhum alkhulafa'ul arba'a wabora katika masahaba ni wale makhalifa wanne Abu Bakr thumma Umar al-Faruq thumma Uthman thumma Ali Abu Bakr kisha Umar kisha Uthman kisha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu majma'in ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة كشوالي وليبكية كتكوالي كومي وليبشري وبيبو هوا ون يكون ستة طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح هوا نكتكوالي كومي أمباو Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshuhudia kuwa ni katika watu wa peponi. Haulai shahida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lahum bil janna. Hawa Mtume sallam ameshuhudia kuwa wataingia peponi. Wa mata wa huwa anhum radin. Na Mtume sallam alifariki akiwa radhi na wao. Yaani haikutokea kuwa hukumu imebadilika kwa hao masahaba la bali aliondoka duniani akiwa yuko radhi na wao. رضي الله عنهم وأرضاهم فهم أفضل الصحابة أواني وبورك كما صحابة ثم أصحاب بدر أفضل من غيرهم كشوال واليهضرية فيتب بدر نوبورك لكوين جنيهم لأن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله سبحانه وتعالى هم يتزام وتو بدر أكوان بيا fanyeni mtakacho inshawasamehe haya hao masahaba fanyeni mtakacho fanya mimi inshawasamehe na wako 300 na katika hao masahaba waliopigana vita vya Badr lakini Rafidha ukiwaambia wataje katika hao waliohudhuria vita vya Badr 10 hawezi kutaja walibaki katika Uislamu nasema hao ni kufaru bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ashuhudia kuwa hawa 10 katika masahaba ni watu wa peponi. Lakini Rafidha nikisema Rafidha kuna watu wengine huwa hawaelewi. Lakini ndio sawa itwe Rafidha. Hawa hujiita Shia. Shia jina zuri. Lakini hawa ni Rafidha. Rafidha ulai al-anjas wao wasema kuwa hawa 10 waliobashiriwa pepo kulluhum fin nar illa wahid isipokuwa Ali ibn Abi Talib fil janna amma al baqiya fin nar ya akhi rasul yaqul fil janna anta taqul fin nar man anta awalan hatta tahkum ala sahaba wewe nani hata uhukumu masahaba na wana makubwa kuliko haya wallahi mmoja wao azungumza hivi hivi wazi wazi asema al muhajirun fin nar الانصار في النار ويومpewa mifunguo ingize watu utakao peponi na utakao motoni طيب kuna utesi gani baina wewe na masahaba je wankuibia mashamba yako ama na babu yako waliteta naye una hasira na bughd na hiqd dhidi sahaba hawakukufanya kitu wao wamepita na amali zao zishapita na wewe utahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali yako Kwa nini uingilie karne ambayo baina yako wewe na ile karne kuna zaidi ya 1400 miaka? Lakini wewe ukawa utaingilia na kuwachukia na kuwafanyia bughd na hiqd kwa kiasi hiki mpaka ukawahukumia kuwa ni katika watu wa motoni wal iyad billah na wana maneno machafu mengi sana maneno machafu dhidi sahab na wengi katika waislamu leo ambao yataatafuna maahum la yaarifuna an aqaidihim shay hawajui itikadi chafu walizokuwa nazo hawa watu na wao wakijidhihirisha mbele za watu waficha itikadi chafu kama hizo kwa sababu wajua ni aibu wao wenyewe wajua hizi itikadi ni aibu hawezi kuzidhihirisha mbele za watu wallahu almusta'an thumma ashabu bay'at ar-ridwan وهي صلح الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة ولأنبوا لتوبيع chini ya mti. Hawa masahaba walikuwa kwa maelfu pale, wakatoa bai'a kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Pengine labda mtu aweza kusema munafiqun, yani fi qulubihim yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Allah yarudda alayk yaqul فعلم ما في قلوبهم. الله alijua kilicho katika nyoyo zao. Hat fi shay akhar, fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba. Kwa hivyo Allah alikuwa yajua kilicho ndani ya nyoyo za masahaba ambacho sisi hatukijui. Allah akakizungumza katika kitabu chake wazi. Akhbara subhanahu annahu radiya anhum فمنحهم رضاه. الله سبحانه وتعالى اتupa habari kuwa amewaridhia, kwa hivyo amewapa radhi zake. ثم المهاجرون افضل من الانصار. مهاجرون katika masahaba ni wabora kuliko ansar. ولهذا دائما ياتي ذكر المهاجرين قبل الانصار في القران. ukisoma Quran utakuta daima Allah subhanahu wa ta'ala akiwataja muhajirin na ansar, mwanzo yuanza kuwataja muhajirin. Qala ta'ala, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Wa qala ta'ala, lilfuqara'i al-muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila an qala walladhina tabawwa'u ad-dar, yani al-ansar. Fayati dhikru al-muhajirina qabla al-ansar. Kisoma katika Qur'an utapata muhajirin watajwa kabla ya ansar. Fahum afdal liannahum taraku awtanahum wa amwalahum wa auladahum wa kharaju linusrati llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam. So muhajirun wametoka wakawacha nchi zao, wakawacha majumba yao, wakawacha mali zao, wako katika masahaba waliosafiri na kufanya hijra, hana isipokuwa ile nguo aliyoivaa peke yake. Aingia ndani ya Madina, hana isipokuwa nguo. Na nyote mafahamu yale yaliyojiri katika vita vya Uhud, mpaka kafan, sanda za kuwafinika masahaba waliouawa katika vita vya Uhud zilikuwa na upungufu kwa fakara ambayo ilikuwepo. Lau kama wakati ule ungelikuwa ni leo, wengi wangeukimbia Uislamu. Tabu, dhiki, lakini masahaba wakasubiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pale ndio walijulikana wa kweli na waongo. Sababu ilikuwa si raha eti ukisilimu ukifuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa na yeye utastarehe. Hakuna starehe, ni uingie upambane ueneze Uislamu. Kwa hiyo hapa kukawa kuna uzito. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia masahaba asema rijalun min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Pengine mtu aweza kusema lakini wale waliobakia walibadilisha. Allah yaqul lak wa ma baddalu tabdila, ma baddalu, walikuwa vile vile katika ahadi yao. Radiyallahu anhum wa ardhahum, رضي الله عنهم وأرضاهم. قال إلى أن قال والذين تبوأوا الدار يعني الأنصار. فيأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار فهم أفضل لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله سبحانه وتعالى سيما هاوني وكويلي. Nani? Muhajirun. Leo uje wewe tuambie waongo, tukusikize wewe ama tusikize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Athna Allahu alayhim bisidq, Allah amewasifu kuwa ni wakweli. Fahum yatafadhaluna radiyallahu anhum wa ardhahum, masahaba wana tofauti katika daraja na fadhila zao. Radiyallahu anhum ajma'un. Waman aslama qabla al-fathi au qabla fathi Makkah فهو أفضل ممن أسلم عام الفتح أو بعده. Na katika masahaba wale waliosilimu kabla ya fathu Makkah ni wabora kuliko wale waliosilimu katika fathu Makkah au baada ya fathu Makkah. Qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah aw a'zamu darajatan من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فبكت كي آية الله سبحانه وتعالى أكو فضليشة والي وليسليم ونكوين السردين قبل فتح مكة كلك والي وليوينجيا كتكو إسلام نكون سر إسلام بعد فتح مكة. لكن واتي الله سبحانه وتعالى كسيما وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة نا الله أمي واهدي واتي كوينجيزا بيبوني. فالذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح ولكن يشتركون كلهم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة عامة ويتفاضلون فيما بينهم. تكزممزية فضلة أمبو إمينيا نكوى ووتي ولصحبيانا ناني نمتومز صلى الله عليه وسلم نيتوشليزة يكواني فضلة كبوة. لكن tukizungumzia kwa mmoja mmoja baadhi ya wao ni wabora kuliko wengine. Qauluhu wa anna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu li'annahu awwalul khulafa ar-rashidin. Huyu ndio khalifa wa kwanza katika makhalifa waongofu. Wa huwa alladhi bay'a lahu as-sahabatu ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ikhtaruhu li'annahu afdaluhu. Na yeye ndiye ambaye aliyepewa bai'a na masahaba baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchaguliwa kwa sababu ni mbora katika wao. Qauluhu thumma Umar al-Faruq li'annahu huwa al-khalifa ba'da Abi Bakr. Umar ndiye alikuwa khalifa baada ya Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. وقد اختاره أبو بكر وعهد إليه. أبو بكر ليالي مشاقو عمر. أبو بكر ألي مشاقو عمر أكسمه يبادى ميمي كوندوكا يين دي خليفة. كيف وكتشكوها تاموز ونغوزي كتوك بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر. نهيني دليل يكون يشكو يين دي مبوركته أمة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه مجمعين. نعمر عصرياك إلي كون اندف زيدي كلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كون اندف نمان بمينجي مكوبة أليفانيا كتك تاريخ وكسومة وعمر الخطاب رضي الله عنه مبكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له تلك القول المشهورة أتعبت من بعدك يا ابن الخطاب. Wewe umewapa taabu viongozi watakaokuja baada yako, hakuna atakayeweza kufikia pale ulipofikia. Yani viongozi wanaokuja baada yako watapata taabu kwa sababu ya ule uadilifu uliokuwa nao. Na yatosheleza kuwa hata maadui wa Uislamu wameshuhudia adl aliyokuwa nayo Umar radhiyallahu anhu arda. Rasulu Kisra yule aliyetumwa na Kisra kuja kumletea barua Umar al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardha, akamkuta amelala chini ya mti, amelala hana mtu wa kumlinda na amani kabisa. Akamwambia hakamta hadalta fa aminta fanimta, wewe umehukumu ukafanya uadilifu ukawa na amani ndio ukaweza kulala. Kisra kule kufika kwake balaa mpaka upitie siyo kwa nani, upitie kwa nani, upitie kwa nani. Yeye asema na barua ya Kisra nampelekea Umar, yuko wapi? Umar ampita na hapa sasa hivi, mtafute tafute humu utampata humu. Khalifa, khalifa ambaye ametikisa ulimwengu mzima, dunia bi akmaliha, wewe wamtafuta hakuna mtu yajua yuko wapi, mpaka mwisho wamkuta nlala chini ya mti, nguo imejaa viraka, yani hali yake mubaddal, kama kana yakulu wakhshawshanu wakhshawshanu fa inna albadhalata min aliman kama kala radhiyallahu anhu wa ardhah. hii ndio ilikuwa hali yake radhiallahu anhu. Kisha leo mpate mtu amtusi Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, wallahi law adrakta asra, lau kama ungediriki au marafidha ungediriki asri ya Umar, angiwapasua vichwa kwa durra, angiwapasua vichwa vyao kwa ile fimbo yake alikuwa akitembea nayo. Lakini tizama chuki walizozibeba dhidi ya masahaba ambao wamefanya kazi na uadilifu walioneza katika ulimwengu hakuna mfano wake. Kama wanavyosema Waingereza, wasema ile ilikuwa ni golden era ambayo haitarejelea tena katika dunia. Hakutatokea asr kama ya masahaba kabisa vile itakavyokuwa. Hata asri ya Mahdi ambayo atakuja akhiriz zaman haiwezi kufikia asri ambao waliishi Mtume za sallam na masahaba wake, haiwezi. Na wewe soma tarehe, na kila ukisoma tarehe kwa masadir sahiha, si masadir za rafidha, utazidi kuwapenda masahaba kwa ile khairi kubwa walioifanya kuunusuru Uislamu. Yatosheleza kuwa wamehifadhi hii dini kutoka kwa Mtume za sallam, wakaifikisha mpaka leo watu waisoma. قوله ثم عثمان هو الثالث لأنه أصحاب الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر اختاروا عثمان رضي الله عنه لفضله ومكانته ولو ليوبكيشون عمر ستة كتكوات وشورى ولكبليانكم شقوا عثمان رضي الله عنه أرضاه وكيو وجوا ليمبرواه. قوله ثم علي المرتضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأبو الحسنين وله من الفضائل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه علي المرتضى أم باي أمموا بنتيك امتوم صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها نين ديو باباياك الحسن والحسين نعنى فضائل يتشليزك وامتوم صلى الله عليه وسلم كخيبر حكسيما سأعطي الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Kesho nitampa bendera uongozi wa jeshi mtu ambaye ampenda Allah na mtume wake, na Allah na mtume wake wampenda yeye. Kila sahaba siku hiyo alitamani awe yeye, pamoja na kuwa hawapendi uongozi, lakini hawakutaka kwa ajili ya kitu kingine isipokuwa kwa ajili ya hii sifa kubwa iliyotajwa hapo, kuwa Allah na mtume wake wampenda huyo mtu. Akapewa bendera Ali radhiallahu anhu arda, ni fadhila kubwa كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وله من الفضائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله فله فضائل عظيمة رضي الله عنه. هذا معنى قول الشيخ يومان منينو يا شيخ الشيخ الإمام رحمه الله. ثم بقية العشرة أي العشرة المبشرين بالجنة ولكومي وليبشر وبيبو. قوله ثم أهل بدر لأن الله طلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أمي وسميه وتوبدر فنيني متكتو كفاني إن شاء وسميه كما مجويت ليونا أنبيوهيب كواجا سبلابا ما صحابة وكي أنبيوهيب ليوزيدي كمتي الله سبحانه وتعالى وكوا وونا كنا وزيتو ساسا زايدي كوا سيسي ليوابورا كويفن لزيمة تيتكيليزي كلا لتوامريش الله سبحانه وتعالى كوا قدر تنفوزي. Kwa hivyo wakazidi kufanya khairi, na hilo lashuhudiwa na amali zao walizokuwa wakizifanya. Qawluhu thumma ahlu shajara ahlu bay'ati ridwan qala Sheikh al-Fawzan alladhina bay'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tahta ash-shajarati 'ala al-qital. Hawa masahaba walimpa ahadi mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya ule mti kupigana mpaka mauti, roho zao wakajitolea kwa ajili ya kumnusuru mtume za sallam. Bayauhu ala almaut lama manaa almushrikun arrasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu min dukhuli makkata lilumrati, walimpa bai'a ya maut wakati washirikina walimzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kutokamana na kuingia Makka na kufanya umra. Faarsala sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yufawidhahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Uthman radiyallahu anhu aende akafanya mazungumzo na wao angalau labda watakubali. Fajaat isha'atun anna Uthman qutila, zikaja habari na uvumi kuwa Uthman ameuawa. Yani mimi nimemtuma kule akazungumze na wao, wao wamemuua. Na siku zote mjumbe hauawi hata akawa kafiri. Musailamatul Kadhab ametuma wawili katika wajumbe wake kwa Mtume SAW na barua. Mtume SAW akasema laula anna rusul la tuqtal, lau kama mitume yani lau anna rusul tuqtal, lau kama hawa wanaotumwa na hizi barua wauawa, wallahi laqata'tu a'naqahuma, ningekata shingo zao. Lakini anayetumwa na barua hauawi hata akawa kafiri. Pamoja na kuwa ni kafiri, kina ametumwa na barua, ameleta barua, mwache ende zake. Na hili ni jambo ambalo lakubalika tangu enzi za jahiliya, na Uislamu ukakiri na likaendelea hili jambo mpaka leo. Tayib, umekuja uvumi Uthman ameuawa, na Uthman ametumwa na Mtume SAW kwenda kuzungumza kwa niaba yao. فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم. نتوما صلى الله عليه وسلم لبسكيه ذو خباري أكازمية كوينجيا فيتاني كيو تقوى ممو عثمان باسي نفيتا كيو شباكيا ساسا وفومني هو وعثمان أمواو. فطلب من أصحابه البيعة فبايعوه، كواهم بما صحابة واجه wampe ahadi kuwa watapigana mpaka kufa. Na sahaba wakampa bia. Wakanu alfan wa arbaumia, na walikuwa masahaba elfu moja na mia nne. Masahaba elfu moja na mia nne, shika idadi hii. Bayauhu ala almaut, wakatoa bia ya maut, utayari kutoa maisha yao kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani sasa hivi mtu akaambiwa toe bia moto, kuna cha bia moto hapo. Mtu atakwambia na watoto nyumbani, mimi na mke unawazimu, eti kwa ajili ya Uislamu nife? Si kila mtu anaweza kufanya hivyo. Eti watoa bia hapa, hakuna kugeuka hapa, nkufa tu, ya imma nasr ya imma shahada, hamna kingine. Kisha sema tuupenda Uislamu, mimi ningekuwa na Mtume ningemnusuru. Hebu nyamaza we, hujui watu wamekuta nini wakati ule. We shukuru nzaliwa miaka hii ya mwisho umu, fanya amali uombe Allah yakubalie. Lakini ukasema mimi natamani kuwa sahaba, tamani kuwa sahaba wewe, na wala marungi mara utambangi mara uta nini, watamani kuwa sahaba wewe, ungeweza kukaa wakati ule? Wallahi yale tunayofanya sisi wengi wetu leo, kama wakati ule tungekuwa, hata tusingehesabika kamwe awamu afya, waliaadhu billah. Mtu salatu alfajri kwake ni nzito, kisha kwambia natamani niwe sahaba. Ya akhi anta salatu alfajr ma tusalli ma aljamaa aslan. Natamani ingekuwa na Mtume sallam. Wewe ungekuwa na Mtume sallam angelikuwa radhi na wewe ulivyo. Jitizame mwanzo hivyo ulivyo. Tuwaache masahaba na fadhila zao wabakie vile vile. Sahaba atabakia kuwa sahaba, wala hatatokea mtu kama yeye. Atabakia kuwa yeye sahaba. Na wale usiteme natamani, natamani nyingi mwanzo, jiangalie mimi na wewe tumfanya nini. Thumma tabayyana anna Uthman radiyallahu anhu lam yuqtal, kisha habari zikabainika kuwa Uthman radiyallahu anhu hakuuawa, yuko hai. Thumma jara sulh baina ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ahli Makkah kama huwa ma'lum, kisha ndio ikatokea ile sulh al-Hudaybiyah kama inavyojulikana baina Mtume sallam na watu wa Makkah. والشاهد أن الله ذكر هذه البيعة وأثنى على أهلها ورضي عنه. الشاهد نكو الله سبحانه وتعالى هي بيعة ليتاجة كتك كتاب شاك ناك وسيف ولي وليتو بيعة ناك وترذية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم قوله ثم سائر الصحابة لأنهم يشتركون في الصحبة كشوا لبكية كتكما صحابة وصواب ووتي وشركيانا كتكك صحبيانا نمتون صلى الله عليه وسلم فكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم لا يساويهم أحد ووتي ما صحابة نمتون صلى الله عليه وسلم ومانزم بكا ومنشو حكونا يوتي أنا يويزا كفكية دراجة ما صحابة كتكوالي وليكوجة بعد ياهو عند يكون الحسن البصري رحمه الله تعالى أما موجة كتكسلف أليبوليزوا من أفضل من الثاني عمر ابن عبد العزيز أو معاوية قال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز للفومبي كتكبوا يا معاوية رضي الله عنه نفومبي سيو سينو شاف هذه يقوى نمتون سلم نبورا kuliko Umar ibn Abdul Aziz haswa wacha kuzungumza fadhila zao vumbi katika pua yake bora kuliko yeye na hivi ndivyo walivyokuwa salaf wakifadhilisha Umar ibn Abdul Aziz wa madaraka man huwa khalifa min al-khulafa al-udul alikuwa muadilifu na fadhila zake zajulikana lakini pamoja na hayo sema la ghubar fi anfi Muawiya vumbi wacha Muawiya mwenyewe vumbi lake kwenye pua yake alipokuwa na Mtume sallam afdalu min Umar ibn Abdul Aziz ni bora kuliko Umar ibn Abdul Aziz namna salafu walivyokuwa wakiwaheshimu masahaba na leo watakikana watu wakumbushwe sana fadhila za hao watu watukufu kwa sababu kuna hamla sharisa kawiya jiddan yatokamana na Rafidha Iran leo wapata tabu raia wao Musione hawana maskini. Wana maskini. Lau kama hizi senti wanazozitoa wangezitumia kule kwao kuwasaidia maskini wao. Lakini wakoradhi wao mizania yao kule pengine 30% ya kile wanachokipata ile nchi ndio chabakia kwao. 70 yatoka duniani. Ndio pale sasa enda Kenya, sio Nigeria, sio Tanzania, sio wapi na huku na kule kila mahali. Kwa nini? Wataka kuregesha ile daula yao iwe itazunguka ulimwengu mzima lakini wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin hata wakapanga atakachokipanga Allah subhanahu wa ta'ala atawashinda tulizungumza kabla uovu wa rafidha kuna baadhi ya watu wakaona shaka kwa ni kweli lakini baadaye yalivotokea yaliotokea Suria watu wakajua uovu waliokuwa nao rafidha na namna wanavouua ahlus sunna na kuwaua wanawake na watoto vibaya kabisa wazi wazi wakashirikiana na kufar katika kuwaua waislamu sasa ndio watu wanazofahamu kumbe hawa Irani waovu sisi tulijua uovu wao zamani ahli sunna walikuwa wajua tangu zamani uovu wao hata wasingefanya haya sisi tujua waovu asli yao waovu wahum hamirul yahud rafidha hamirul yahud ndio punda wa mayahudi na kila lengo wanalitaka mayahudi kulifanya wao ndio watu wa kwanza kutumiwa katika kufikisha mayahudi katika malengo yao yatosheleza sasa Iraq washaimaliza ni daula fashila kwisha hakuna kiongozi watu wauana hawajui wauana kwa sababu gani sasa kule ndio ile daula til yahud kama wanavyoita Israel lakini daula til yahud ndio wataka kuianza kuipanua sasa sababu haiwezi kuwa super power ikiwa ni kijinchi kidogo hivi wala si nchi wevi si nchi asna lakini nani afanyia kazi rafidha kwa hivyo pole pole wataka kupanuka lakini kama tunavyosema wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin asa iwe ndio sababu ya khairi ahli sunna kuamka na kufungua macho kuona ile shari inawakabili الله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك